الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم. دا سلورم حالت یوسف علیہ السلام شروع. بیا په سخت امتحاناتو کې راګیر الله رب العزت پل انبیاء ساتي د هر قسم گناه نه او خطای او غلطین. مطالبه شوی و دا عزیز مصر دا غی کور والا طرفنا او ډیره مضبوطه مطالبه و لیکن یوسف علیہ السلام دا غی نا ځان خلاص کو. کله چاغي لاس چاو ولقد همت به قصې کړو د دې خبرې چې یوسف علی السلام راقابکم وهم بها. یوسف علی السلام قص کو چې زه ته نزان خلاص کم. د دې دواړو سورتونو نه دا هیئت جوړ شو چې واستبق الباب دواړو منډې کړې دروازې ته. یوسف علیہ السلام مخکې و او شیطان ورپسې و. دا هغې منډه د طلب دپاره وه او یوسف علیہ السلام منډه د حرب د پاره وا چې تختیدې نه کړ. خامخا انسان چې ځان خلاصې دی یو ګناه نه دی یو معصیت نه دی جرم نه او بل سوس یې نکیږي نو تېخته به کوي. او دا د قران کریم حکم و مومنانو ته سورۃ زاریات کې ففروا الی اللہ اے مومنانو تختے د گناہونو نا الله تا گناہ نه ځان ساتے د نفس ته هلاکت نه ځان بچ کوي. نبل زید پنا نشتا بغیر د الله د ذات نه. یوسف علی السلام ځان د ګنا نه بچ کاو نو منډه کړه لیکن هغه نه پرې خودو نو ور پسې شو. کله چې دروازې ته ورسېدل یوسف علیہ السلام ځان بچ کو دغې دروازې کلاولو د پاره سو وخت به تیر شوي خامخا. نو په دغې کې هغې کمیس ته لاس واچو. یوسف علیہ السلام اوتو کمیس د دې لاس کې پاتې شو. هغه ټوکړه وقدت قميصه من دبر اویش لو قميص يوسف عليه السلام د شا طرفنا والف يا سيدها لذ الباب او منتو دي دوالو اغا مالک خپلو د دروازې سره د اتفاقیاتو چې څنګه دی دروازې سره نږدې شو یوسف علی السلام باروت د غزې کې عزیز مصر راته واپس د خپلې ډیوټې نه ناغسنه سو دا واقعات ولیدل په خپل سترګو باندې الفیا سیدها سید نسبت یې کړې هغه خزې د عزیز مصر ته تسنیه نظر اورې چې سیدهما چې سید او مالک د دوارو ځکه مالک د خزې وو خاوند یې وکړ لیکن مالک د یوسف علی السلام نو ځکه یوسف علی السلام غلام نو د آزاد بنده مالک خو نه ای نو قران ځکه سیدها کی نسبت صرف هغه خزی ته کړی دی چې دا هغه مالک او دا هغه بادار او دا هغه مشر او هغه ومنته دروازې سره لدل باب دا پوښوا په خپل عاقبت باندې په خپل ملامتیا باندې چې خبره وخکار شو عزیز مصر ته هغه بخام خاد دې تپوس کوي د دې تحقیقات وکړي ځکه وزیر دې عزیز مصر دې کنه او داغه تحقیقات بدای چې خام خام مجرم لب سزا ور کوي نو دیو جنا غی خپل صفائی مخ کې شور وکړه قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا وی خزید عزیز مصر جنشی کې دې سزا دا غچا چا غیر ادکی استاد اهل سرا د خیانت الا یسجنا مگر سزا به صرف دای چیا د جیل توا چول شي او عذاب علیم ایاد ولا صدرنا کا سزا ور کړی شي عزیز مصر خبره تنه ده پرېخې چی اغا سو فیصلو کیو خامو خواد قانون نبا خبری الرجال قوامون علی النساء قرآن کریم خوئی چی پی اسلام کی قانون داد چی ناری نبا حاکمانی ناری نبا فیصلی کی او حکم بجاری کی فالت اسلام غنو کنا اخو دو کفر قانونو او کفر قانون کی ازادی که هر چا فیصلہ اکڑا او بیا خاص د مصر تحذیب خودیر پریوت تحذیب ناغی خویود دیو جی نا خبر مخ کے اکڑا چی خپل ځان صفائی کئی او دا یو عادت ته د دنیا چې کوم سړی خپل ځان ته غلطی ویني او تیار ویني نه مخکې خپل خبره کوي دویم د دیو جنا چې کچري عزیز مصر سو فیصله اوري نو شاید چې هغه د یوسف علی السلام په حق کې دا سیو فیصلو کی چیز دی پا طبیعت باندی صحیح نئی دا دی پا مزاج باندی برابر نئی دغه دا خوار څه کوي خو محبت خوشته کنا او محبوب دای چا په دې باندې سود نه ای چې دله سخت سزا ورکړي شي نو ځکه دې د خپل طرف نه فیصله جوړ کړه چې جیل تا چول اسو زور خبر نه ده ژوندې خو وای کنا یا سزا ورکول کوړی ورکول لیکن غیر استو کړی دي او عذاب علیم دا ټول د دیو جنا چې زړه کې و سره محبت او اونه د سزا لایق یې نه ګان په خپل خیال کې بس دې دا خپل فیصله وکړه او فیصله کې په یوسف علی السلام باندې الزام وارو سره دین چې الفاظ عام ویلي دي دې کې هم داغي دا مطلب دی چې د سره مخاطبه را نشي چې زه دې مخاطب کما او ته وایم چې تا ما سره نقصان وکړ تا ما سره خیانت وکړ نه من ارادا هر څوک چی بس غایب یې فرض کړی دی نه د سزا د هغه چا چې اراده لري ستا د اهل سره د خیانت او د نقصان مګر دا د چې یا د جیل ته واچول شي او یا د دردناکه سزا ورکړی شي چې زما طرف نه دا فیصله ده ګوره چې هره یوه دفعه وه خو دفعات خوي که نه کله 302 او کله دفعه 44 یې دا به هم د هغې مصر په دفعاتو کې یوه دفعه وه که نه دې دا دفعه پیش کړه نو یوسف علیہ السلام په دې وخت کې خپل صفائی کوي ځکه دا ډیره ضروری ده چا باندې چې داغ لګي الزام لګي هغه له پخکاري چې خپل صفائی پیش کی ځکه چې ولی نفسک علیک حق ستا د نفس په تا باندې حق شته کنه ته به خپل نفس سزاگانو تا نپری دی زلت تا بے نپری دی رسوائے تا بے نپری دی بلکہ لازم دی چی دخپل نفس تحفظ اوکے یوسف علیہ السلام دخپل نفس تحفظ دا پاروی قالا او یوسف علیہ السلام ہی راودتنی عن نفسی دی مطالبه کړی دا زمانہ د نفس زمان دا قلمن دو خلق لګه خبرې چې دی تا جوامع الکلم وی چې نبی علیہ السلام له ورکړی شو چې الفاظ لګ او مطلب یې ډیر نو صفائی هم کړی دا او خیال هم ساتلې اغه ته دې کوم خطاب نه وکړې چې انتی راوتنی عن نفسی تا مطالبه کړې زماره د نفس نه اغه ته غوت نه دی نیولې اغه سره خطاب نه وکړې چې بے ادبی رانشی ځکه زما ډیر احترام کړې دیو او مالې پکور کې ډیر صفا او ستره مکان را کړې دی نو بے ادبی خو نشی کولی کنه نه مناسب بس دومره وی چې هي را ودتنی عن نفسی زما طرف نه اس قسم لا سو اراده نه وا اقدام نه و دې مطالبه کول زمانہ زما د نفس خبره طرفین نو شوې دې ته مقدمه وی شریعت کے مدعی و مدعالی هغه دعوه کړ په یوسف علی السلام باندې، او یوسف علی السلام دا غی رد کو تردید یو کو خبره مسترد کړه چې هی را ودتنی نام دا په خپل دعوه کې غلطه ده. دا خو مدعی او مدعلی شو، اوس د دې لپاره گواه ته ضرورتي، یو ثالث ته ضرورتي چې فیصله وکړي او رښتینه او دروغجن معلوم شي. ناغه زې کې سوکو وای چې دې عزیز مصر سره خپل اردلی را روان، وزیرانو سره، حاکمانو سره، افسرانو سره اردلی کا نخا ارسنم چه و تاغسته شی اس پہ استلاکی او سر راور کاغذون و ماغذون و سر لاس کی ہو او کل کل دا اردلی دم رو خیاری چی اغلا مشوری ورکی اکثر ٹوپے یہ نہیں او وزیر له مشوره ورکي، ایسی له مشوره ورکي، وی دا غری ډار او سره ګرځي را ګرځي. دا هم داسې یو عقل مند انسانو، یو تجربه کار انسان، هغه چې مقیت او کاتنو خبره واغسته او بل چاله د خبرې نمبر ورنکو وی بس دا خبره ډیر اسانه ده، هیڅ خبر نه ده. وشهد شاهد من اهلها بیان کو یو بیان کون کی چغادو اهل د دې خزینو دیتا نزدیو پرشتہ کی سو کوئی ترزی او سو کوئی ومن اهلها معلومی چاو قریبو د دې رشتہ دارونو او چه اغا پیسلو کلا اغی که یوسف علیہ السلام براعت ثابت شو. شهادت نمراد دل تکی بیان دے زکر شهادت اغی توی چه اغا سلی پا مقبان دی موجودی او ارسووی نی نبیاده شهادت کولی شی چه کل مقیل را شی او ضرورت و تپیدا شی او دغه وخت کې خدای نو په موقع باندې موقع نوٹ کړی نه ده، څنګه ته شاهد ویل شي چې هم شاهد په اصطلاح کې او په شریعت کې حکم معروف دی او مشهور دی. لیکن دویم قول دا دی چې نه شاهد و تویل شي، ځکه په شریعت کې شاهد هغه چاته هم وایي چاوتا خبره ډیر په تواتر سره او ډیر په اعتماد سره معلوم شي، هغه حق شته چې هغه گواهی وکي. دا زموږ د فقه مسله ده چې څنګه هغه سړی گواهی کولی شي چې لیدلی وي، او دغه سې هغه سړی هم گواهی کولی شي چې لیدلی نه وي، لیکن په ډیر وسوق او ډیر یقین سره ورته معلومه وي، نو کولی شي ورته اجازت شته. مشاهد خپل معنا هم صحیح ده. په دې کې اختلاف دی. نو مفسرین یو قول دا دی چې کانا صبیا فی المهد، دا ماشوم یې زنګو کې و، دا گواهی وکړه، نو دا خبره منسوب کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته. او دویم قول دا دی چې نا کان رجلا حکیما ذا لحیه، دا خو یو خيار سړی و، ګیره راغلی و، پوخ سړی و، ډیر خيار. حسن بصری وی، حضرت قتاده وی، عکرمه وی، حضرت مجاهد وی، په دې باندې دا لوی مفسرین قول دی او دا بهتر دی. ٹھیک ده چې په حدیث کې راغلی دی ابو رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ویلو چې هغه ماشومان چې هغه په ماشوموالي کې خبرې کړې دي نو هغه څلور تنه دي نو بازو کوي پنځه تنه دي نو بازو کوي درې تنه دي نو ول خو د حدیث کې استراب دی د دریو هغه حدیث خو یقیني دی چې هغه یو عیسی علیه السلام بل ماشې توا د فرعون په کور کې او بل هغه ماشوم د جوریج مشهور واقعا چې باغ باندې الزام لګید د دروغو ذکر په زمانه کې حق پرستو سردا شوی دي کنه په یو طریقې بدنامي نو جوریج بدنام شه په دې باندې چې دنه خیانت شوی دی ماشوم غړي پیدا شوی او خلق ویلی خزینا تپوس شوی دی چې دا د چا دی نو هغه وی دا دی جوریج دا چې او جنگړه کې ناشته نو جوریج داغی ماشوم نه تپوسو کو چیا بابوس من ابو کا بابو وای کنستا پلار سوک دے ناغوی چی حاضر راعی دشپنکے چرواہا ندے دا حدیث صحیح دے ولیکن کمو که یہ سلورو یا دا پنزو ذکر راغلے دے نو غیبان دے زیادت اعتماد نشتا سیوتی خو تری اولو سو پور ذکر کری واری جسو فکران اقل کری دی اگر ہم پاکی نقل کری دا چی دا قیانوس پو وقت کی خندکونے ڈکلی و دورو او حق پرسی و تغورزول نیو خزیو نیو اگر تیوی چی انکارو کد دی عقیدی نا دی توحید نا اگه ویز انکار نکو ما دا خوزمونگا عقیده دا ما شومیت نواغستا و غیمخ کی غورتا و غورزا نا اگه ما شوموتا وی چی آموری اندرا مادر کی اینجا پا خپل جبا کیوی چی آموری رازد تا خور نشتا باغ دے باغ دے اگه امور پس ورد آنگل کن اگه هم معشوم کنه خبر یو کلی لیکن دیزه که ده قرآن خپل طریقه ځان لده چه اگه کم قیاس کرده ده او ده اگه قیاس نامعلومی گی چه یوسف علیه السلام بری ده نو دی تضروت نو که چرده ده معشوم خبره وی بس اگه چه صرف دخلی نستله وی چه یوسف علیه السلام رشتی نده بس نا به یقینی خبره و معجزه با وکن ندلتا که اغا پورا کلام کرده دی او شرطونه و سریخی دی گوایی اکلای او گوان اغا چی دا اهل دا دی خزنو انکان قمیسه قد من قبل کچریوی کمیس دی یوسف علیہ السلام شلی دل شوی دا مخ کی طرف نا فصدقت وهو من الكاذبين نداخذ رشتنی دا او دی وی دروغ جن وین کان قمیسه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او کوی کمیس دی یوسف علیہ السلام شلی دل شوی دا شا طرفنا نو دا دروغ جن دا یوسف علیہ السلام در رشتینو خلقو نده پا یو وحسات کی دوم رزر خبر جوڑ اکڑا او موقع کنټرول کړه، موقع قائم کړه، دا دار چا کار نه دی، دا ډیر دو خيار او تجربه کار انسان کا. دی که دی تا ضرورت نشته دی چه دا دا سنگوی چه که دا مخ کی طرف نشلی دلی نو بیا با دا دا گنائی، او که شا طرف نی نو بیا با دا دی گنائی. ابیا پاگی که وجه لطول چه دا با دا لاسا چولی و غیبت نزان خلاصو نو کپڑا با دا مخ کی نخود شلی دلی، او که چره دی تختی دو غیو تلاس اچه انو بیا با یوسف علیه السلام کمیس دا شاد طرف نئیم. نو ظاهر سر عادت سر دا خبرو مناسب و موافق وکن. دا دی آیتنا مفسرین معلومی چه قیاس پا شریعت کشتا دیکن. قیاس اغی تاویی چه پا قرآن که او پا حدیث که اخکاره او حکم نی، از دا قرآن او حدیث که نو کنه چه کم رشتی نده او کم دروغ جنده. او تی دا شریعت پا اصول بانده ثابته که نو دی دا قیاس ویلش، دکه دی سلی قیاس کرده کنه. دو شرط ذکر کرل او دا هغه خبره نه ده، اوس چې قرآن کې رااله نو دا د الله کلام شو، نو ځکه دا دلیل ګرځېدی شي په حجتیت قیاس باندې چې قیاس هم په شریعت کې یو حجت دی. خو لیکن د هغې خلقو چې الله وله مرتبه د اجتهاد ورکړي، دا هغه زمانه وه، صحابه او تابعینو تبع تابعینو چیو حکم با قرآن و سنت کی اخکارنو، ناغی با بیا بیا روجو کو لقرآن تان، بیا بیا بیا روجو کو لقرآن تان، دا دین با پلنت لگواره. نو بس او سوال بے ام کو، شپکی او پاسی دا چی اللہ، زما دا مسئلہ حل کی، او زما ذہن کلاو کی، نو اللہ بولا جواب ورس. لکه د امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوس یو چې تاسو وایئ چې د دې امت اجماع حجت ته، چې دا امت په یو خبره باندې راجم شي، نو هغه داسې دلیل لې لکه آیت د قرآن قطعی دلیل لې، تر سره ثابت ته کوم ځای نه ثابت. هغه یې مال مهلت راکړ، نو درې ورځې پس یې ولا جواب ورکړ. او هغه درې ورځې هغه په دې قرآن کې سوچو، دا اول نه تر اخره پورې دا بیا کتل ورجې سو سوځله، هغه قرآن دا اول نه تر اخره پورې په دې معنا سره تلاوت نه عبور به کو، تلاوت باندې خو ډېر وخت تیریږي، خو په ژبه باندې ویل شي کنه، لیکن فکر ډیر تیز شه دی. فکر چې کینو په یو سات کې به قرآن ختم کی، ولی دا غی په عقل کې پروتو، په ذهن کې پروتو، ټول حافظانو کنه، نغی به دا سوچ کو په دې آیاتونو براتلو. نو سورت آل عمران کې آیات باندې ادریدو چې دا چلانه بولی عزت وی چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ګور سبيل المؤمنين یې راول کنه، څوک چې خلاف کوي د پیغمبر د سنت، او څوک چې خلاف کوي د لارې او طریقې د مؤمنانو چې صحابه کرام دي، الله ينولي ما تولى، بس چې کوم په لذين زیبا ونسله جهنم، دوڑو پا حق کے. نسنگا چی حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی دلیل دے و داغی خلاف کل دا سبب دا جہنم دے، نو قرآن وی چې دغه سید مؤمنانو د اجماع خلاف کول دام سبب د جهنم دی، نو څنګه چې هغه دلیلونه دام دلیل شو؟ جواب ورکو کنه. نو دیتا تتبع ویل شي قرآن او سنت کې فکر او سوچ کول دی آیات نه معلومه کړی چې وګور دی سړي څومره صحیح فکر وکړه او فیصله وکړه، خبره ختمه شوه. فلما رآ قمیصه قد من دبر کلا چې ولید عزیز مصر اولاړو کنه، قمیص د یوسف علیه السلام شلیدل شوی د شا طرف نه، قال انه من کیدکن، نو وی وی چې یقینا داستاسو د چلونو نه سچلې، داستاسو د فریبونو نه سفریب دې من راوړې، اخو ډیر دی خدام پکیاو دې من کیدکن، ان کیدکن عظیم، یقینا مستاسو چل او فریب او د بنده په مقابله کې ډیر لوی دی. دا د عزیز مصر خبره وا، اوس قران شو، ځکه ډیر خلق چې واقف نه دي دین او غی ته په دلیل کې پیش کی ودا خو سړی د عزیز مصر خبره وا، تو اس ما ته یا خو سره مسلمان نو کله وی دا خو د بلقیس خبره وا، خو مسلمان هم نو وا، هرکه دا د هغې خبره وانه چې قرآن راغ هغې کله تیر شوي دي چې هغې خبره داسې وا که څنګه، او دا خو الله رب العزت چې نه تعبیر په دې طریقه وکړو، دا اوس د الله کلام شو، دا به دلیلي باقاعده. نو بس عزیزی مصر هم فیصله وکړه په دی باندې، هغه هم دا فکر کړو چې نقطه چینی نکو، نقطه چینی چې څومره کینو دومره به خبره فاش کیږي او نور به رسوائی کیږي، نو بس په دې خبره باندې خاور اړول پکار دی. نو یو پلی اغی تاوی چه داستاسو سچلو فریب ده، زکا پتا لگی چه دی اقل من انسان کما خبر اوکلا، نو دا دی نستاسو غلطی و خطائی معلومی گیم، ان نکید کن نازویم. او بل پلی یوسف علیہ السلام تا مخراوارو، یوسفو اعرض عن هذا، اے یوسف د دې خبرې نه مخ واړوا، د دې نوم ما اخلم، بس چې سو شو غو الخير فی ما وقع، طالبان وی دې کې به خیر وی کنه، بس د دې اډو نوم ما اخلخه. نو دا هم دا د عقل مندې خبره، اگر که بعضی خلق وی یاره ډیر به خوانداون چنی دا سپیڑی نکار واغستانی دا نا دا مصر تحذیب دا سا که دیش چی دا سی تحذیبو لکنن زمانه که جی دی چی که نم دی واغستان جیل که بپروتی زکا غیخو پیسلو مکڑکن تا بوی بس دا چیف ڈسٹس دے او میز کی خود قلم او دوات را واست او فیصله وکړه چې زما طرف نه دا فیصله وکړه. ما عزیزی مصر په خپل خیال کې صحیح خبره کړې ده چې بس اوس دا شور زوګ دفه شي چې دین نور خبره خور نه شي او رسوایی نه شي، دا صحیح خبره ده. او دا سه خبره له هوا نور کې سمر جستانه کیگی نو پدی باندی با گٹک دی. حدیث کی امراغلیو چه استعینو لینجاح الحوائج بالکتمان، کتا سخپل حاجتونا پورا کول غاڑے نو پاغی که ده چه نه مدد واخله ده کتمان نه ده خاموشه نه او صرف ده حق پا بارکه چه دی که با پتواله نکه حق بنا پته او داس خبری چه داغی نه رسوائی جوڑی گیم کاغار سنگه خلقی مسلمانانی که غیر مسلمانانی او ده عزت خبری نو پاغی که چه سمره تا کتمان کولشی نو دمره بخی اے یوسف علیہ السلام مخواڑا واد دی خبرنا ان ہزا سره سخت کړی ده کنه چې دې دې کې علم دې رجلا ورغلی ده ان ہزا واستغفری لذنبک او بیا وی هغه خپل کور والا ته چې بخنه غواړه د خپل جرم انک کنت من الخاطئین یقینا یتو د غلطی او خطائی کوونکو نا سوسو زله وته دلا د انبیاء برات او عصمت ثابتې دی باندې صرف دایش کالو چې هغه خو کافرانو نو کافرانو بخنه والی د الله نه اگه او غوالی نو بخنه و تکی دیشی چه اغوی وستغفیری لی زنبی کیم نو باز اخداوی لی چه نا داو تنوی چه دخده نو مافی و غوالا دخپل مشر نو غوالا مشر دی دی کن خدا خبر کمزوری دا دا اس امت کی نو راغلی چه او سلی دی بخنه غوالی نو دا بندن دی و غوالی ادا غیر پار دی واستغفر لی زنبی که استعمال شی دا جمله چه استعمالی گی نو پا غی استغفار کی چه دا اللہ نه غواری فاصل جواب دغه دی چه دا خمونگو تا کافران وایو کنا وست دیو کافر نتا پوسو کن چه تا کافر خدای نمانی بدبخت اغوی سو کولی نمانی اگر چې تا ته دلایل شروع کی نو تا بغل کی ایبا هندو ایبا عیسائی یقینا و ایسوک ځان ته کافران ناغیم خدای مانو او د خدای بندگی به خپل خیال کې کولا او چې کله به تنه په خپل خیال کې غلطی وشو نو د الله نه به معافی غوښته دغه مطلب دی چې کافر دی خو الله منی اده بخنه لایق یې منی ناغی تووی چی غلطی دنو شو گناه دنو شو دلان بخنو غالا زکر چی دا خطایستا طرف نشوی دا نالان رب العزت پردی ساتی دخ پلو بندیانو کم زینه ولی صلی راوستو اگه صفایی اکلا گواهی اکلا چی باغی که دا یوسف علیہ السلام عصمت او برات ثابت شو واخر دامنه.